Welkom iedereen bij IT-bende 300 van 6 maart 2015. In de box hangen Luc, Victor, Da, Bart. Voor de rest is het podcast 300, dus ik dacht we hebben wel heel champagne, wat... Champagne! Champagne, waarom mensen! Waarom heb je mijn thuisrobot geen instructie gegeven om de champagne in de ijskast te zetten? Openmaken gaat toch te ver, maar... Hè? Dat zou toch... Nou, hier, Luc, hier staat hij... Wij hebben er wel aan gedacht. Dus hier staat hij gewoon al koud. Dus het is gewoon een kwestie van langskomen. Ja, terwijl het hier gewoon bij -3 graden vannacht... toch gewoon alleen maar buiten hadden hoeven zitten. Dat is bij jou niet het geval, want jij zit in Afrika. Niet? Ja, nee, maar natuurlijk zijn we er helemaal al mee bezig. En jullie zijn allemaal uitgenodigd. Oh, geweldig. 300 keer hebben wij al met een aantal mensen gepraat... over wat er speelt in de IT-industrie. In de computers en de telecommunicatie en wat er allemaal gebeurt. Mm-hmm. Dat is bijna 6 jaar, ja. Ja. Wauw. Ja. In die tijd, moet ik zeggen, heb ik heel veel geleerd. Want we hebben dit gedaan natuurlijk met Bart. Die zit heel vaak in Finland. Martin zit in Zweden. We hebben nu iemand uit Afrika... ik zit in Duitsland en we toch praten heel vaak in het Nederlands over de Nederlandse markt. En dat is eigenlijk allemaal wel leuk. En ik heb daar heel veel van geleerd. Hè. Ik ben natuurlijk hoofdredacteur van het computerblad. En dan kijk je naar persberichten en wat er zo langskomt en wat in de wereld doet. Maar juist dat commentaar van het individu. En moet ik toegeven, heel vaak ook de persoonlijke ervaringen. Mm-hmm. En daar ook die dan met persoonlijke dingen komt zeggen. Ja, ik heb dat geprobeerd. En ik herinner me nog de Philips lampjes en zo. Dingen die... laat ik heel eerlijk zijn. Ik vertrouw de pers niet zo. Zeker niet de computerpers die altijd opgeven over een product. Omdat de adverteerder daar natuurlijk wat aan heeft. Dus ik vind dit een onafhankelijk en interessant forum. En na 300 keer nog steeds leuk. Nou, mooi. Ik merk ook dat ik het, zal ik maar zeggen, 250 keer leerzaam en leuk goed vond. En heel af en toe denk ik... Zal ik er maar eens mee stoppen of zo? Maar dat zal altijd wel een normale reactie zijn. Zoals nu heb ik geen eens artikelen kunnen klaarzetten vanwege de tijdsdruk. Ja, schande. Wat? Ja, maar het is een schande. Het is echt een bende. Ja, het is echt een bende. Maar, nee, maar het speelt wel mee. En, goed. We gaan voorlopig nog even door, wat mij betreft. Ja, daar, dus... ik had je vorige week niet bereikt in... Nee, dat was te ver weg. Ja. Ja. Hoe was het in Zuid-Korea? Ja, het was geweldig. Ja, ik ben er 2 weken geweest op vakantie. Dus ik heb 2 weken lang niet niks gedaan, maar in ieder geval hebben we met andere dingen bezig gehouden dan ik normaal doe. Mm-hmm. Alhoewel, ook niet helemaal. Ik ben natuurlijk op apparatenjacht geweest. Ja, wat en vind je daar zoal? Nou ja, wat vind jij zoal? Ik heb een verwarmde bidet/wc-bril meegenomen. die hebben ze daar allemaal. Ik heb een super rijstkoker met een hoge drukventiel meegenomen. Komt van Din. Die voor 10 personen rijst kan maken en kan warm houden. Ik heb verder wat rondgekeken naar nieuwe elektronica. Het viel me wel wat tegen. Ik gok dat ze toch wel zo'n 1/2 jaar tot 1 jaar voorlopen op Nederland qua elektronica. Maar ik had wel verwacht dat het gat groter zou zijn. De nieuwe tablets, de nieuwe telefoons met gebogen schermen, dat soort dingen. Mm-hmm. Want is daar ook de Apple helemaal doorgedrongen of is het juist een soort Android-land? Ik vond eigenlijk dat er opvallend veel Android was, wat het niet zo gek is natuurlijk, omdat de grote merken uit Zuid-Korea, LG en Samsung, die maken natuurlijk Androids en die maken geen iPhones. Er waren ook wel veel iPhones even goed. Mm-hmm. Dus toen ik in het vliegtuig zat naar Korea, zat ik eigenlijk vanuit Amsterdam naar Korea, zat ik voornamelijk met Koreanen in het vliegtuig. En de vlucht werd uitgevoerd door Korean Air. En dat is ook wel grappig, dat begint eigenlijk al als je het vliegtuig instapt. Omdat de kraan op de wc, waar je vroeger moest pompen met je voet of bij KLM met een derde hand die je niet hebt, op een knopje moet drukken om water uit de kraan te krijgen. Dat gaat bij Korean Air gaat het automatisch. Dat is iets heel kleins, maar dat is eigenlijk wel een beetje hoe de hele maatschappij daar werkt. Mm-hmm. En de vliegtuigstoelen hebben allemaal stopcontacten en USB-oplaadpunten. En ik zag eigenlijk een heleboel witte iPhone-kabeltjes. Maar toen ik helemaal in Korea was, was het eigenlijk alles Android om me heen. Oké, okay. Interessant. En het glasvezel, is daar, is dat dan, dat waar liepen ze mee voor? Is, heb je dat nog gemerkt, is dat verder ontwikkeld of is dat dan nu oud? Ja, of? Nou, de Koreaanse overheid heeft daar het voortouw in genomen, in tegenstelling tot in Nederland. In Nederland wordt er in de miljoenennota niet gesproken over ICT, alleen maar over fysieke wegen en dat soort dingen meer. Maar in Korea zegt de overheid gewoon, ja jongens, er moet gewoon internet komen, anders dan wordt het helemaal niks met het land. Dus het moet komen, dan komt het ook. Het is allemaal pakken met geld. Daarom, de jackpot van u. Speel. Wat krijgen we nu, Luc? Even een reclame. Reclame. Podcast 300 nou, krijgen we ook een reclame. Af en toe krijgen we tussen het gesprek door nu. Maar soms zie ik van die dingen op een of andere ding kwam langs dat een toestel van Turkish Airlines in Nepal de landingsbaan gemist had. Dan ben ik daar wel eens een keer of 7 geweest, de laatste keer ook met Turkish Airlines. En toen dacht ik, het is een heel tussen de bergen daar in Nepal. En nou is dat dus misgegaan. Maar ik had erin kunnen zitten. Ja, daar schrik je even van. Maar goed, dat heeft niks met deze ding te maken. Ja? Oké. Okay. Dus het helpt wel voor de aandacht op het onderwerp. Daar. Ja, we hadden het over glas. Ja, de overheid die doet daar heel erg, die denkt daar heel erg mee. Aan de ene kant werkt dat niet. De vrije markt in de hand. In Nederland wordt dan gediscussieerd over of dan wilde KPN ooit een schoolvoorziening voor glasvezel-internet gratis. Maar dat mocht niet, want dat was niet eerlijk voor de andere internetproviders. Die moesten ook allemaal een eerlijke kans hebben. En ja, op zich is dat ook wel goed en ook wel redelijk. En aan de andere kant denk ik, ja, we zijn ook wel heel erg doorgeschoten. Het gepolder en het gouden hoer, dat belemmert ons ook vaak om gewoon dingen te doen. Dingen waarvan we eigenlijk ergens ook wel snappen dat het nodig is. Mm-hmm. Dus de Koreanen hadden eerder ADSL dan wij in Nederland. Hoewel we denken dat er in Nederland heel erg ver voorop lopen, valt het eigenlijk reuze tegen. En ook als je gewoon met wifi op pad gaat, er is eigenlijk gewoon... Ik had er nu mijn eigen wifi router mee onderweg, om onafhankelijk te zijn. En ik heb op het vliegveld een onbeperkte simkaart gekocht, mm-hmm. Onbeperkte data voor een maand. Ja, dat kostte $44, Amerikaanse dollars. Dan heb je een maand lang onbeperkte 4G-internet in je broekzak zitten. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Super. Dat zijn super lage prijzen. Dat verbaast me. Laag, ik vind het nog, dat vind ik redelijk. Ja, ik vind het niet laag. Nog beter zou zijn als het gratis was, maar... Maar lijkt onbeperkt. Ik vind... Zeg, nou, mag ik even vragen? Een paar jaar geleden hadden we in Finland een nu obscuur bedrijfje, Nokia... Wat heel slecht ging. En daar waren signalen. Op een gegeven moment begon natuurlijk een beetje minder de afzet. Op dit moment blijkt dat de iPhone aanzienlijk beter verkocht heeft dan de spullen van Samsung. Dat Samsung eigenlijk een beetje in de dip is. De winsten lopen wat terug. Ze hebben natuurlijk heel veel activiteiten. Maar het loopt een beetje... Kon je dat nou merken? Dat men zich daar bezorgd maakt over de toekomst? Nee. Echt voor geen meter. Nee hoor. Dan zou ik zeggen, ga een keertje naar Korea voor de grap. Als je daar om je heen kijkt, dan is alles Samsung en LG. Van de koelkasten tot de wasmachines, het is overal ook hetzelfde. Dus de markt, ja, hij zit niet op slot. Er zijn ook wel andere merken, er is ook wel veel Philips en er zijn ook wel andere... Maar dat maakt, maar dat maakt het land natuurlijk heel erg kwetsbaar voor zeg maar, volgen de mensen daar bijvoorbeeld de koers van Samsung en ja, hoe het gaat? Ja, natuurlijk wel. Ze zijn natuurlijk niet gek, ze hebben ook elektriciteit. Alleen, ze zijn heel nationalistisch en heel merkvast. Mm-hmm. En de Koreaanse markt is natuurlijk gewoon giga groot. Dus ze produceren in eerste instantie voor hun eigen mensen. En ja, daarnaast exporteren ze ook wel wat. En als wij natuurlijk de lucht van krijgen dat het slecht gaat met ze, of dat ze het moeilijk doen op de beurs, ja, dan hebben we het natuurlijk over de wereld. Mm-hmm. Maar Korea draait gewoon op Samsung en LG. Maar ze maken zich daar niet zorgen dat, want dat betekent als het in de wereld slecht gaat, dat ook daar de werkgelegenheid wordt aangetast en wat moet je en ja... En het gaat er een beetje om, kiest men de juiste koers? Nokia heeft fout gekozen. Nu zag ik op de, Mobile World Congress, Mobile World Congress in Barcelona. Daar heeft Samsung dus een aantal nieuwe modellen uitgebracht. En omdat ze de grootste zijn. En het duurste model kost plotseling meer dan €1000. Ja, terwijl we allemaal dachten, het wordt allemaal goedkoper. En die dingetjes kosten nog maar €60. En wat blijkt nu plotseling? Zij gaan nog veel hoger zitten dan de Apple iPhone 6. We praten over €1000. Wat de prijs precies wordt, dat zien we dan nog wel. Maar Galaxy 6 Gamma, wat is het? Ja, kijk, ik denk dat ze dat doen omdat ze denken dat het kan. Hè? Dus er zijn natuurlijk gewoon, dat zul je straks met Apple Watch ook zien. Dat vind je natuurlijk een instapmodel, maar dan heb je natuurlijk ook een 14 karaats model met ingelegde diamanten en zo. Nee, er is alleen eentje van goud. Oké. Nou, dat valt me dan wel tegen. Maar wat ik bedoel te zeggen is, er zijn heel veel standaardproducten, maar ze zoeken onderling natuurlijk ook wel naar allerlei differentiatie om toch te kijken of ze ook de andere mensen kunnen meepakken. En dat heb ik ook bij de auto's gezien. Maar dat hoeft niet per se een winst op te leveren. Ik bedoel, te veel SKU hadden we natuurlijk al met Luc ook een keer over. Dat is niet per se altijd een goed teken. Nee. Maar goed, het hoeft ook niet altijd, hoe zou ik het zeggen? Soms doen ze dat soort dingen ook om wind uit de zeilen van concurrenten weg te halen. Mm-hmm. Ja. Dus, of is dat een heel... In de wereld wordt wel gesproken over het feit dat de middenmarkt verdwijnt. We zien dat in Nederland de V&D verdwijnt, het middensegment verdwijnt. We gaan ofwel naar de Action, heel goedkoop, ofwel heel duur. De PC Hoofdstraat. Dat zou dus met dit soort apparaten ook kunnen zijn. Dat je dus een beperkte groep hebt die altijd het nieuwste willen hebben. Het mooiste, het snelste, het meest gebogen, het meest vouwbaar. En dat daar een prijs aan hangt. Want die mensen kunnen toch betalen. Ja, dat is je denk ik aan de hand. Ja. Voor de rest waren dat ze... Er zijn ook meer apparaten geweest die zo idioot duur waren. Ik weet dat die BlackBerry Playbooks in het begin ook heel duur waren. En dat iedereen riep, dat kan helemaal niet. Maar dat kon inderdaad ook niet. Dus het duurde ook geen maanden voordat ze in prijs gekelderd waren. En toen was het voorbij. Ja. En het kan natuurlijk zijn dat ze gewoon zo'n apparaat op de markt brengen. Om te kijken of dat een kans van slagen heeft. En dat zal misschien op een bepaalde manier best succesvol kunnen zijn. In de zin van dat er 0% marktaandeel was. En dat ze dan heel snel het hele marktaandeel hebben veroverd. Alleen dat het een klein marktaandeel is. En dat ze dan misschien een jaar later denken, nou, we maken er geen opvolger van. Ja, net zoals hele dure auto's. Ik las ergens dat een bepaald merk auto's, een Italiaans merk, wordt verkocht voor 2,5 miljoen. Maar ze kosten eigenlijk 5 miljoen om te maken. Maar dat accepteren ze dan omdat daardoor de goedkopere modellen worden verkocht. Dus voor die paar mensen die echt zo'n super ding willen hebben. Maar even terugkomen op dat Barcelona. Daar heeft Mark Zuckerberg dus een verhaal gehouden, of eigenlijk een discussie, met een aantal mensen over, en dat ging dan over het gaat daar over het verdienmodel van de telecombedrijven, die natuurlijk wat bedreigd worden. Je mag niet meer roaming doen, en je mag niet meer streamen, nou, dat mag allemaal niet. En wat dan? En wat zien we de laatste tijd, zeker in Nederland, dat sms is al gratis geworden, of je krijgt 1000 sms of zo voor niks. En de discussie daar ging over, verdwijnt sms ten koste van, of ten gunste eigenlijk dus van, WhatsApp en dat soort diensten. En Mark Zuckerberg zegt dus ja, dat heeft geen toekomst als het geld kost. Wat vinden jullie daarvan? Het einde van wat sms. Wat heeft geen toekomst als wat geld kost? SMS. Ja, de sms is al lang, dat is echt al hartstikke morsdoodje. Ja, ik denk ook dat de mensen... die voert nog op die jaargeslagen inkomsten die ze zouden hebben gevangen als er mensen gebruik hadden gemaakt van sms. Maar dat is het totaal onmogelijk. Ben ik dan zo verouderd dat ik dat nog doe? SMS'en, doe jij dat nog? Ja. Ja, en de reden voor het is simpel. Ik heb een, wat ik wel vind over sms'en, maar dat ik wil eigenlijk gewoon het helemaal niet ontvangen. Maar daar is nog geen optie voor. Nou, dat is wel een optie voor. Dat is wel handig, ja. Er zijn dus gewoon datasimkaarten. Waarmee je niet kunt bellen en ook niet kunt sms'en, maar wel data hebt. Mm-hmm. Nou, dan kun je Google Hangout berichten doen. Dan kan je KakaoTalk berichten versturen. Dan kan je WhatsAppen en dan kan je FaceTimen en dan kan je iMessagen. Ja. Nou, ik woon toevallig op een grensgebied waar dus dit roaming verhaal speelt. En ik dus geen smartphone met een aangeschakelde data wil hebben. Want dan het ene land wel, het andere land niet. Dat is heel onhandig. Dus ik doe het gewoon op de ouderwetse manier. Wel met een moderne telefoon. Dus ik gebruik een sms, maar ik ben dus een anachronist aan het worden. Mm-hmm. Hoe zit het in Afrika? Ja, sms is hier verschrikkelijk populair. nog steeds. Dus het, omdat weinig mensen, de hoeveelheid mensen die mobiel internet hebben, is nog steeds heel klein. En sms, dat is wel heel erg goedkoop geworden. In ieder geval bijvoorbeeld hier in Cameroen kun je voor een 1 euro ongeveer je suf sms'en. Dus ja, dat is nog steeds een heel belangrijk medium. Dus, het, dus ja, ik denk dat dat hier ook nog wel eventjes duurt. Het gaat nog steeds over een heel klein percentage. Is het een kwestie van gewenning? Nou, ik denk dat het gewoon een kwestie van prijs is. Kijk, het, ik was natuurlijk net zoals daar zegt van het. Ik zeg van ja, voor mij is 44 euro onbeperkt 4G is een droom. Omdat het zo super goedkoop is. Ik zit hier op 3G en ik heb 0,7 gigabyte per dag. Wat ik mag downloaden. En daar betaal ik net zoveel voor. Mm-hmm. En dat is het. Dus in die zin is dat een. Ja, dat zijn gewoon de grote verschillen. En ik denk dat mensen gewoon altijd. Dat is net als het. Net als het putje in een aanrecht. Mensen zoeken gewoon het laagste punt. En als dan op een gegeven moment sms duur wordt. Of als je daar geld voor moet betalen of goedkopere opties hebt, dan schakel je over. En als je dat zolang dat sms nog de goedkoopste optie is, dan blijft dat gewoon bestaan. Want het principe van de sms en de WhatsApp is op zich niet verschillend. Ja. Ik vraag dat over gewenning, want mijn kleindochter van 9 jaar en die van 6 jaar, hebben allebei, de een heeft een iPhone 6 wel met een gebroken dit en dat en zo. Maar goed, die kinderen krijgen allemaal een iPhone mee naar school, een oude. Mm-hmm. En daar is de sim uitgehaald. Maar op school hebben ze schijnbaar wel wifi, of de buren hebben daar wifi, weet ik veel hoe ze het uitgevonden hebben. En thuis zitten ze de hele dag te WhatsAppen. Dan kan ik me voorstellen dat kids die daar dus aan gewend zijn, zo gauw ze een echte hebben, hè, dus een simkaart erin en 3G... dat ze dan ook meer WhatsAppen dan sms'en. Nou, maar je hebt nu ook, ik spreek nu ook met klanten die dan voor hun dochter voor 20 euro een abonnement hebben afgesloten, wat altijd 20 euro per maand kost. En als ze daar overheen gaan qua bandbreedte limieten, wordt het trager, maar niet gaat niet extra kosten. Dus die abonnementen zijn er ook al. Dus je kan nu het risico voor failliet gaan op je kinderen, kan je dus nu al beperken door gewoon zo'n 20 euro per maand abonnement op zo'n telefoon te zetten. Nee, het gaat niet om het geldrisico. Het gaat om allerlei. Nou ja, maar dat is waarom er natuurlijk geen simkaart in die dingen zitten, toch? Geldrisico. Nee. Maar waarom zou je er anders geen simkaart in doen? Ja, men wil dat toch niet te makkelijk maken. Ouders zijn angstig voor, weet ik veel, wat sexting en dat soort dingen. En dat kan je natuurlijk met wifi ook doen. Maar kunnen we toch niet beperken. Nee, en ik denk juist dat risico zelfs groter is met WhatsApp. En omdat je daar ook meteen foto's mee kan versturen dan met sms. SMS is platte tekst. Dus ik zie juist heel veel, en ik lees ook heel veel over dat er veel seksgerelateerde WhatsAppjes over en weer gaan. Mm-hmm. Ja, dat is absoluut een probleem in de wereld. Ik vind het wel grappig ook als je dus die toespraken hoort op zo'n. Op zo'n wereldcongres. Ik ben daar niet, maar je krijgt het natuurlijk allemaal via het internet. Kun je dat allemaal aan? Ja, want nog even dan. Inderdaad, is dat dan niet een beetje heel achterhaalde iets om er überhaupt over te praten? Over sms? Wij doen het nu ook, maar ik bedoel. Onderwerp. Ja, maar er wordt gepraat over wat mensen doen met hun communicatie. En waar nog groei zit. En of games het nou wel zijn. En of het. Of die games niet steeds handiger worden. En hoeveel verdien je nog? Kijk, het is voor een telecom provider hartstikke handig. Als ze jou 0,7 gigabyte per dag verkopen. Dat ze jou verleiden om er 0,8 te nemen. Hè, of over de grens heen te gaan. Want dan gaat de klok tikken. Hè, dat is de bekende trucendoos. Je belt iemand. Vroeger was het gewoon krijg je een bezettoon. En nu krijg je een mevrouw die een halve minuut leutert van dat je dit kunt doen. En ook nog een kruisje. En daar betaal je dan voor. Allemaal trucendozen. Dat is het probleem van de telecomproviders. Wat gaan we uiteindelijk doen met die dingen? En het ontkennen van sexting. En zo heet dat dus. Maar gewoon ook seksboodschappen en virtual reality. Dildonics en hoe dat allemaal maar gaat heten. Dat is natuurlijk een enorme markt. Mm-hmm. In het internet is dat een enorm stuk van de business. En waarschijnlijk ook op laten we iets nemen als Tinder. Dat soort diensten, hè, wat toch een soort contact, dating, seks app is. Dat levert verkeer op. Mm-hmm. Dus daar moet men maar naar kijken. Dat ontkennen is natuurlijk politiek correct. En het staat ook niet in de jaarverslagen. Maar daar wordt geld aan verdiend. Ik ben een boek aan het schrijven met een aantal mensen over Amsterdam. En dan hebben ze dus in Amsterdam, of in Nederland, hebben we dan topsectoren. Je kent dat verhaal wel, ja? We hebben topsectoren, de tuinbouw en de chemie en dit en dat. De seksbusiness en de hartbusiness staat er niet bij. Maar als je nou kijkt in Amsterdam waar geld aan wordt verdiend, dan is dat het. Ja, een groot stuk van de wereldwijde pornobusiness loopt via Amsterdam. Dat komt nog uit de sms-dagen. Ja, daar zou je dus in moeten investeren. Dat trekt bezoekers, dat trekt verkeer, daar zit innovatie in, daar kun je virtual reality brillen mee optuigen. Ja, dat staat alleen in geen enkel ambtelijk stuk. Nee, natuurlijk niet, dat staat helemaal nergens. Ik weet toevallig dat historisch gezien vroeger, heel heel vroeger stond in een rek stonden twee servers boven elkaar. De onderste was geloof ik, ik weet niet of wie boven en wie onder zat, maar de boven was de Japjum server en onder was de Rabobank. En dat was in de begintijd van internet hing dat in hetzelfde rek en dat waren ongeveer de enige twee grote servers die bandbreedte trokken, zal ik maar zeggen. Dus dat soort dingen worden nooit. Die stonden natuurlijk gewoon. Die twee servers zaten gewoon in hetzelfde rek. Maar daar praat niemand natuurlijk over. Dat wordt altijd weg. Maar is dat populair omdat het weggedrukt wordt? En hoe zit het in Afrika? Hebben de sekssites, heeft de seksbusiness daar ook? Is die daar ook zo groot? Of denken ze daar gewoon heel veel rationaler? Daar weet Victor niks van. Nou, daar weet ik heel toevallig wel iets van. Een aantal jaren geleden werkte ik op een universiteit die dat ging blokken. Dus hadden ze de server neergezet en vervolgens werden daar filters op gezet op de gateway. Zodat er geen sekssite meer bezocht kon worden. Nou, het werd in één keer een stuk minder druk op de server, op het hele verkeer. Ik herinner me dat bijna met 50% naar beneden ging. Dus in die zin is dat hier natuurlijk ook. Ja, dus denk gewoon een menselijke behoefte. En het is ook het heeft ook te maken met nieuwsgierig zijn. En dus dat denk ik dat hier ook big business is. Je ziet natuurlijk wel dat in Afrika dat ook behoorlijk. Dat wordt natuurlijk ook geprobeerd om dat te blokken op overheidsniveau. In Cameroen is dat niet zo, maar als je meer naar de islamitische landen gaat, dan wordt het gewoon vanuit overheidswegen wordt dat geblokt. Mm-hmm. Dus dat is nog wel een behoorlijke business. En ook de hele dating is natuurlijk ook, dat is natuurlijk vooral heel erg groot in Afrika, omdat dat een manier is om weg te komen uit de armoede waarin je leeft. Dus je ziet ook heel veel op Facebook. Facebook groeit verschrikkelijk in Afrika op dit moment. Want dat is een manier waarbij je eerder natuurlijk altijd maar een heel klein cirkeltje had waarin je een vriendje of een vriendinnetje kon vinden. Kun je nu kun je globaal zoeken, zal ik maar zeggen. En iedereen heeft de mogelijkheid om ook een vriend of een vriendin in Europa of Amerika te vinden. Met ontzettend veel. Slechte kanten daaraan. Want de mensen hier, en ik heb daar ook wel eens eerder over verteld, die zijn natuurlijk helemaal niet opgegroeid met internet, wat je wel en niet doet op internet. En je ziet dat er meisjes zich vrij snel ook heel erg blootgeven. Dus dat is een belangrijk aandachtspunt. Mm-hmm. Ah ja, maar nou heb ik en de ouders die weten er natuurlijk helemaal niks van, hè? Dus de jeugd die op dit moment op internet zit, op Facebook zit in Afrika, dat is de eerste generatie die eigenlijk echt met internet bezig is. Yeah. Ik las net een rapport van PricewaterhouseCoopers. Die hebben ook gehoord voor Amsterdam, dan vergelijken ze 30 steden en dan zeggen ze, en dan doen ze Amsterdam erbij en dat kost denk ik een paar ton en dan blijkt Amsterdam plotseling daar als beste te scoren, wat helemaal nergens slaat, want Amsterdam is een belangrijke stad in de wereld, maar echt niet de meest hygiënische stad of dat soort dingen. Dat slaat allemaal nergens op. Maar goed, wat PricewaterhouseCoopers zei is dat als het besef dat internet helpt voor innovatie bij de bevolking doorbreekt, is dat een enorme stimulans. Dat is een soort spiegel. En hier zou je dus kunnen zeggen dat als bij de bevolking in Afrika doorbreekt dat netwerken, want daar hebben we het eigenlijk over, voor hun relatiepatroon, voor relatie voor belang is, dan zou je dat dus ook als stimulans kunnen zien voor de business. Dat men op dezelfde manier netwerken gaat opzetten om lokale producten of internationale producten of wat dan ook te verhandelen. Zie je dat? Ja, ik hoorde afgelopen week een documentaire op de BBC over Rwanda. Rwanda, dat heeft een plan 2020, waarbij er gezegd wordt, Afrika is nog redelijk in een beginstadium, maar wij gaan ons als land profileren om te zorgen dat we een IT-hub worden. Mm-hmm. Nou, en die zetten dus heel grootschalig in om meisjes daarbij te betrekken, om IT-onderwijs op scholen te krijgen, om incubator centers op te zetten. Want er is natuurlijk ook gewoon daar zijn ook cijfers over. Hoewel het natuurlijk heel moeilijk is om precies te meten wat de bijdrage is aan het GDP. Het gross domestic product geleverd door ICT. Zijn er toch wel hele duidelijke indicatoren dat een behoorlijk percentage kan zijn als je dat goed doet. Landen als Ghana, Senegal, Oeganda in mindere mate, maar Kenia. In meerdere mate, die zijn in staat om heel veel arbeid eigenlijk aan te trekken voor op het gebied van ICT. Ontwikkelen van applicaties, met name kleinere apps, websites, e-commerce, allemaal dat soort zaken, die kunnen verschrikkelijk bijdragen. En dat begint zo langzamerhand een beetje door te dringen. Dus dat een belangrijke bron van inkomsten kan zijn als je die mensen goed opleidt en zorgt dat er een zakelijke omgeving wordt gecreëerd waarin dat ook gestimuleerd kan worden. Ik denk ook dat, want we hebben het ook over netwerken, dat GitHub als een soort sociaal platform voor dit soort softwareontwikkeling echt geweldig is. Dus als je dus vanuit zo'n Rwanda alle mensen stimuleert om GitHub te gebruiken en hun software skills daarop te tonen en daarmee te communiceren, dan zal er automatisch denk ik een soort boost ontstaan. Ja, maar dat vraagt dus opleiding. Mm-hmm. He, je moet dat. Wij hebben ook die transitie doorgemaakt van dat je software kocht en dat je die software deployde en dan gebruikte je het en daar betaal je licenties voor en allemaal grote bedrijven die erachter zitten. En op een gegeven moment zie je natuurlijk met de hele open source beweging, zie je dat software in één keer gedemocratiseerd wordt. Waarbij steeds meer mensen mee kunnen gaan doen. En doordat je mensen steeds beter opgeleid hebt, dat ze dat ook daadwerkelijk kunnen doen. Want je zult toch, ook om op GitHub, moet je toch een bepaalde technische oriëntatie hebben. Je moet dat kunnen programmeren, je moet wat weten hoe softwareontwikkeling gaat. En dan kun je meedoen. Maar dat moet je mensen gaan leren. Dat is niet iets wat automatisch komt. Je ziet hier vaak nog heel erg dat ze in dat oude paradigma zitten. Dat het ontwikkelen van software is een soort van hogere orde magie. En daar kan eigenlijk bijna niemand aan meedoen. Tenzij je heel goed opgeleid bent. En er wordt ook vaak nog gedacht in hele grote investeringen die er gedaan moeten worden. En dat is wel iets wat je ziet veranderen. Je ziet denk ik ook op dit moment dat langzamerhand ook Afrika ook zich gaat roeren. Ook op de GitHubs en ook in de meer open source-achtige projecten. Mm-hmm. Is dat niet jammer? Ik bedoel, in Nederland zien we nu de regering enorm veel geld steken. En de ROC's en de opleidingen. Van we gaan weer mensen opleiden om apps te maken. En om te werken met JavaScript. En, maar dat is niet zo verkeerd. Ja, is dat niet verkeerd? Ik bedoel, ik heb natuurlijk een aantal van die golven meegemaakt. De virtual reality. Maar ook in de jaren 90. Dat we hele hordes mensen gingen opleiden tot systeembeheren. Weten jullie nog in de tijd van Novell? Je kan ze misschien nu beter GitHub gaan leren en helemaal geen specifieke taal, maar gewoon let's go. Want ja, zo zijn dat, wij natuurlijk, zo doen dat. Wij het natuurlijk allemaal. Wij doen nooit een opleiding. Ja, wat ik bedoel is dat over een paar jaar die mensen in Kenia dat dus beter kunnen. En dat je dus moet kijken naar markten en wat we dan in het Nederlands mooi verdienmodellen. Naar een toekomst waarbij ook dat werk dus verschuift naar de wie het minste voor vraagt. Wie het beste kan en het minste voor vraagt. En dat kan Kenia zijn en dat kan Zuid-Amerika zijn en dat kan... We hebben natuurlijk ook gemerkt dat India in een verkeerde tijdzone zit of zo. Dat niet heel handig communiceert, dat alles twee keer zo langzaam gaat soms. Ja. Afrika zit mooi in dezelfde tijdzone. Ze hebben daar, ze kunnen veel makkelijker met ons communiceren. Ja, ze kunnen. Luc heeft natuurlijk op een bepaalde manier wel een beetje gelijk. Van ja, ook dat stroomt naar de laagste prijs. Hè? Dus dat zou Afrika best eens kunnen zijn. Hoewel de salarissen hier niet altijd, en met name nu voor de knowledge workers, niet echt altijd heel erg laag is. Maar het gaat over een combinatie van eigenheid, fantasie. En dat gecombineerd met kunde om zo'n markt binnen te dringen. Mm-hmm. Afrika schrijft, Zuidelijk Afrika schrijft niet in Arabisch schrift of in India's schrift of in Chinees schrift. Is dat maar kijk, ik denk dat zeker een... ik weet niet waar die... Kijk, als het over Europa gaat, dan denk ik dat er hele goede mogelijkheden zijn voor Afrika. Want hey, wat zijn de dominante talen hier? Dat is Engels en dat is Frans. En de meeste mensen die Franstalig zijn, die kunnen ook heel goed Engels ook nog een keertje. En dat geeft een enorme mogelijkheid om te communiceren. En dat is toch wat anders dan, denk ik, ook een... een Chinees, die inderdaad in het foute tijdzone zit. Maar hier in Amsterdam zie ik dan, als ik om me heen kijk, zie ik mensen uit Portugal en ik zie mensen uit Brazilië en ik zie mensen uit Oekraïne als programmeur dan. Hè? En dan zie ik dus alleen maar ik zie steeds bepaalde landen heel vaak voorkomen, zal ik maar zeggen, van waar dan de slimmere semi-programmeurs vandaan komen. Maar ik kan me niet voorstellen dat in Brazilië en Portugal nou per se slimmere programmeurs zitten dan in Afrika. Nee, maar ik denk dat ze daar allemaal wel een extra generatie hebben gehad. Zoals hier zit je gewoon toch nog steeds in die eerste generatie van jonge mensen die probeert om die markt binnen te dringen. Ik heb zelf lesgegeven in Bulgarije en dat is al lang geleden. En op de universiteit en dan zag ik in de tijd en dan praten we denk ik midden jaren 90 dat we daar al hartstikke goede programmeurs hadden op de universiteit. Nou toen als je midden jaren 90 was hier zat iedereen hier nog op zijn telraam. Dus er waren een paar grote computers die waren geïnstalleerd door westerse mensen en die werden daar ook onderhouden. Dus ja, dat duurt gewoon even voordat je die mensen krijgt. Kijk, ik ken ook nu ook wel mensen die uit die eerste generatie ook die gewoon goed performen en uiteindelijk dus naar Engeland, naar Nederland en daar proberen om hun kennis verder op peil te brengen. En die ook heel goed functioneren. He, dus, het, dus ik maar denk goed, dat de onderliggende dat is een kwestie van tijd. Ja, maar de onderliggende vraag is dus, wat heeft werkelijk toekomst? Moeten we in Nederland het meer tijd besteden aan het ontwikkelen van seks-apps? Moeten we kijken naar wat mijn visie altijd, moeten hier hogescholen voor het gebied van de magie komen? In Afrika willen ze dat niet meer. We hebben de ISIS die erg ritueel mensen slacht, maar we zouden daar ook wat aan kunnen doen. Maar goed, kijken naar sectoren die wat doen. Maar ik wil even terug naar, gewoon naar het platte. Ja, ik wil er nog wel één ding over zeggen, Luc. Vanochtend las ik een stukje over dat er op lagere scholen nu voor de lagere groepen een uur programmeren mogelijk is. Dat kun je vrij inkopen. En dat leert eigenlijk kinderen al op een hele vroege leeftijd om te gaan programmeren. Mm-hmm. Is dat nou iets wat je dan, zou je dat moeten promoten of zou je dat juist moeten ontmoedigen? Ik krijg een beetje bij Luc het idee dat je dat wilt ontmoedigen. Nee, maar programmeren op dat niveau en schaken, dat soort dingen, dus denken in stappen en dat soort dingen, dat is altijd goed. Dat is een substraat in het denken, dat je denkt in modulaire stukken. Programmeren op een basisniveau, zelfs al doe je dat in een taal die je later vergeet, is net zoals ik fysica gestudeerd heb. Ja, daar zit een bepaalde routine in. En na een tijdje ga je in je leven dat inpassen. En dat is heel logisch. Probleemstelling, oplossing, alternatieven, validatie, dat soort dingen. Dat is heel goed. Ik ben voor programmeren, maar ik ben tegen denken dat we mensen moeten opleiden. Zoals in Nederland worden op het moment duizenden en duizenden mensen opgeleid tot game designer of interaction designer. Ja, en in een bepaald iets. En ik hoor van de mensen uit het veld, mijn zoon zit in die wereld, die zeggen ja, het is een probleem. Ze zijn nu bij, hè, ze leren de nieuwste tools. Maar de mensen die wij 5 jaar geleden hebben aangenomen met de nieuwste tools toen, die willen we eigenlijk kwijt, want die zijn verouderd. Dus wij willen die nieuwe weer hebben. En die oude, het gaat zo snel dat het helemaal geen zin heeft om je zeg maar heel te diep te specialiseren. Je moet het breed houden. Je moet zorgen dat... In de opleiding bedoel je. Maar als je eenmaal ergens werkt, moet je natuurlijk gewoon bijblijven. Je moet gewoon mee is rennen. Een probleem in die wereld, omdat mensen dan toch inzinken. En die vinden dus dat de baas de opleiding moet betalen. En de baas zegt, ja, het is even goedkoper om een nieuwe te nemen. Mm-hmm. En we hebben allemaal die tijdelijke contracten. En dat gaat dan dus heel snel. Van, we nemen gewoon nieuwe aan, want die zijn weer helemaal bij. En mensen maken zichzelf overbodig. Daar is de visie op dat je hebt twee soorten werk. Je hebt lokaal werk. Dan doe je dus met spullen, noem maar wat, in de horeca of in de voedsel of in het transport. En je hebt kenniswerk. En bij kenniswerk is leren en werken een combinatie geworden die er gewoon moet zijn. Je kunt eigenlijk niet meer zeggen, je werkt 40 uur per week. Nee, je moet zeggen, jouw deal is 30 uur per week werk en 10 uur leren. Mm-hmm. Nieuwe kennis absorberen. De Wetenschappelijke Raad voor de Regeringsbeleid heeft daar een heel duidelijke stellingname over. Peter van Lieshout. Van het gaat om absorberen van nieuwe kennis. Als je in de samenleving geen arbeidscontract hebt. Hij heeft het over cao's en iao's. Individuele arbeidsovereenkomst. Als je dat niet gaat regelen nu. Voor deze generatie. Dat ze moeten leren. En als ze niet leren. Dat ze dan geen periodieke krijgen. Maar zelfs afzakken. Mm-hmm. Ja? Dat is een andere manier kijken naar werk. En dat is heel belangrijk. Maar ja, ik denk zeker dat er wel wat speelt. Maar je kan natuurlijk zeggen, want ik ga eerst een opleiding doen die ik zelf financier en dan ga ik ergens werken. En dan moet opeens de baas het financieren. Dat is ook niet helemaal logisch. Dus daar zit inderdaad een soort spanningsveld natuurlijk. Van moet je dan niet zelf blijven investeren in jouw opleiding? Met je eigen geld wat je net verdient. Ja, hoe bereik je dat mensen niet inkachelen en denken, want het is wel goed. En juist, kijk, die mensen die komen dus van school af, zijn 5 jaar helemaal oké. Maar ja, gaan dan trouwen, krijgen kinderen, hebben eigenlijk meer belangstelling voor die kinderen en het weekend en de hond. Goed. Maar luister, Luc, maar dat is natuurlijk vind ik een heel groot probleem eigenlijk in Nederland. Dat je alles moet in die 40 of 38 of wat voor hoeveel uur je dan ook met de baas hebt afgesproken. Daarin moet je werken, daarin moet je leren, daarin moet je groeien. Alles moet in die periode, dat is toch een klein beetje de mores op dit moment. Terwijl als je tegelijkertijd ook denkt van nou, ik wil groeien, ik wil beter worden. Dan betekent dat ook dat je daar een stukje eigen tijd ook in moet doen. En ik ben het wel met je eens. Van in de opleidingen moeten we misschien niet al te specifiek zijn. Maar ook zorgen dat er een goede basis wordt gelegd. Zodat je ook kan leren. Dat je leert om te leren. En dat heb ik vaak het idee met dat soort acties. Waar grote hoeveelheden mensen in een heel snel tempo wordt opgeleerd. Dan wordt ze een kunstje geleerd. Maar vervolgens krijgen ze niet de skills om dat ook verder uit te gaan bouwen. Ja, nou, en dat heeft dus die van Lieshout van de WRR, moet je maar eens kijken, er zitten op internet interessante video's en lezingen. Hij heeft goed gezien, leren en werken wordt een nieuwe combinatie. Vroeger noemen we dat permanent education of wat dan ook. Maar de overheid... Volgens mij iedereen die naar deze podcast luistert en in de IT zit en een beetje wat langer in de IT zit en dat volhoudt, die is bezig om zichzelf constant op peil te houden, want anders dan kan je net zo goed nu stoppen. Ja, maar dat natuurlijk, dat weten wij. Ik denk dat dat gaat. Dat zijn ook de mensen die uiteindelijk ook gewoon gaan overleven. Mm. En die overleven, die de trekkers van de innovatie worden. Dat zijn de mensen die vooraan gaan lopen. Maar degene die vooraan lopen, dat is een klein groepje in mijn opinie. En hoe stimuleer je dat? Ja, hoe stimuleer je dat? Ja, dat is een moeilijk te... van die Peter van Lieshout. Moeilijk te reguleren, denk ik, hè? Individuele arbeidsovereenkomsten waarbij dat leerdoel naast het werkdoel staat. En je moet het gewoon afspreken met mensen. Uh-huh. Ja, maar er moet ook de werktijd moet ook naast de leertijd staan. Kijk, en als ik zie dat de Google, waar vroeger natuurlijk enorme innovatiekracht had, ook omdat mensen vrije tijd hadden om binnen de werkcontext dingen opnieuw te ontwikkelen, dat wordt eigenlijk allemaal teruggedraaid. Ik las wel een interessant... Maar is dat dan, gaan die bedrijven niet ook gewoon straks gewoon failliet of niet? Ik bedoel, kunnen we het niet gewoon marktwerking noemen? Ik heb gisteren een van mijn werknemers de hele dag Ember laten leren. Dat verdien ik helemaal niks aan, zou je denken. Maar dat gaat natuurlijk in de toekomst gewoon weer bergen geld opleveren. Ja, maar dat is het. Dat is denk ik ook, daarmee onderscheid je je denk ik ook van een goede werkgever. Als een goede werkgever in een omgeving waarin het heel slecht is. Als jij alleen maar uurtje factuurtje doet en probeert, en daar hebben we nogal wat bedrijven van in Nederland. En die persoon wegzet en soms een jaar lang niet op je bedrijf ziet omdat hij bij de klant zit. Nou, dan vraag ik me werkelijk af of je nog wel controle over dat leerproces. Hebt, of en misschien zelfs nog heel wat slechter gezegd, of je überhaupt wel controle wilt hebben over dat leerproces. Of dat je denkt van nou, we melken die vent of die vrouw gewoon leeg. En als ze niet meer bij is, ja, dan is het klaar. Dan ben ik er klaar mee, want dan kan ik hem niet meer verkopen. En dan houdt het op. Okay. En daar is het. Dat is, ik denk dat we daar heel veel van hebben in Nederland. Ja, maar aan de andere kant, als ik dan. Wij hebben mensen in vaste dienst en alles. Maar als ik er naar kijk, dan stimuleert de markt om 3 keer 1 jaar contract te geven. En ze dan weg te sturen. En dan hoef je ook niet voor de opleiding te betalen, want dan komen er nieuwe, zoals Luc zegt. Ja. Ja. Goed. Bart heeft nu een hele lijst met Bart. Ja, heeft een hele lijst met nieuws wat we niet verzameld hebben. Ja, nee, helemaal goed. Bart, maar jij ook. Ik wil even van jullie horen. Wat is Angular.js? Een paar weken geleden heb je vreselijk druk gemaakt over het feit dat we allemaal in JavaScript moeten gaan programmeren. Angular is hetzelfde als Ember, een framework om front-end development in te doen. Ja, single page apps. Ja? Ja en nee. In Angular en in Ember zit een router, zodat je wel op allerlei sub-URL's pagina's kan krijgen. Maar eigenlijk is het steeds hetzelfde applicatie. Dus je kan niet echt meer spreken van een single page app. Oké, okay, maar goed. Dus het startpunt is een single page, maar het ziet er net uit als... alsof je gewoon een Apache server hebt met heel veel pagina's. Mooi. Maar nu is het nieuws dat Microsoft en Google hebben een Angular.js 2 uitgebracht. En die is dan weer niet helemaal compatibel en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar deze samenwerking, Microsoft en Google, is dat nieuws of is dat geen nieuws? Maar de Google is sowieso de drijfveer achter Angular. Dat Microsoft er zich mee gaat bemoeien, was ik me niet helemaal duidelijk. Is bij mij nog niet aangekomen. Ik zit ook niet heel erg gefocust op Angular. Maar ik had wel ontdekt dat de overgang... Ember is het concurrerende framework, is ook bezig met een overgang naar 2.0. En die gaan heel geleidelijk en die gaan dus eigenlijk iedereen meenemen van het 1.0 platform naar het 2.0 platform in een hele geleidelijke overgang met allemaal deprecation warningen en wat je daar dan aan moet doen. Angular heeft gekozen voor knip. Dus we hebben nu een heleboel Angular 1.0 gebruikers die daar helemaal goed in opgeleid zijn. En die eigenlijk nu denken van ja, moet ik nu verder in 1.0 door? Want ik ga nu mijn dure project natuurlijk niet helemaal omschrijven. Want 2.0 is anders. En heeft weer een opnieuw leercurve nodig om Angular 2.0 te gaan doen. Dus dat zijn twee verschillende strategieën op de twee hoofdframeworks wat mij betreft. Er zullen vast mensen zeggen, maar mijn framework hoort ook bij de top 3. Dus daar is altijd discussie over wat nou de top frameworks zijn. Maar in mijn ogen zijn Angular en Ember de twee runners op dit moment. Maar dat is van belang. Ja? Nou ja, ja, goed, gisteren was het nieuws dat Microsoft zich daar tegenaan bemoeit. Nou ja, dat is dat wel interessant voor mij. Mm-hmm. Ja? Nou ja, Microsoft, zoals ik al zei, of misschien heb ik dat nog niet in de podcast geroepen, maar in ons Java, waar jij aan refereert. Node.js is een runtime voor server-side en client-side JavaScript runtime. En daar kan je dus JavaScript inrunnen zoals je ook in een Java runtime of in een Perl runtime of in een Python runtime zou kunnen doen. Dus Node.js is gewoon een runtimer, om het maar simpel te zeggen. En die is nu dus ook overgegaan in een aparte stichting. En daar is ook Microsoft heel ver in betrokken. Dus de grootste concurrent van Microsoft is volgens mij het Node.js runtime. Want als je alles in JavaScript gaat maken, wat moet Microsoft dan nog met .NET en al hun programmeerstack? Maar ze zitten dus ook diep verankerd nu al in het concurrerende platform. En op dat Angular, dat Microsoft zich met Angular gaat bemoeien, dat is dan nieuws voor mij. Maar dat zal ik straks eens gaan lezen. Want wat schrijven ze daar dan over, Luc? Microsoft en Google announced their partnership building Angular JS 2. Mm-hmm. Many developers are angry that Angular 2 isn't backwards compatible. Ja. Ja, dat is inderdaad. Dat zijn de twee verschillende strategieën die nu gevolgd worden voor de upgrade naar de nieuwe manieren van de nieuwe technieken die ondertussen ontdekt zijn en die waarschijnlijk straks in ECMAScript 6, dat is de nieuwe JavaScript taal, geïmplementeerd gaan worden. Dus heel veel mensen zijn bezig met ECMAScript 6 richting op te programmeren voordat het in de browsers landt. Oké, dit was het even. Voor de rest is er nog wat nieuws over Office 2016 voor de Mac. Ik moet zeggen, ik heb in de laatste tijd wat files die ik in Word op mijn PC maak. En daar heb ik allerlei mogelijkheden. En die stuur ik dan naar de Mac en dan krijg ik ze terug. En de gebruikelijke dingen, rare tekens, Turkse namen met van die dingetjes erboven. Dat wordt allemaal verkracht en ik ben daar niet blij mee. Dus ik hoop dat Office 2016 gewoon op hetzelfde niveau komt eigenlijk als Word voor de PC. Mm-hmm. Maar goed. Ik denk dat het ook hoog tijd is dat we ze ophouden met het gebruik van Microsoft Word. Dat we toch gewoon op hele andere platformen gaan werken. Dit is een probleem wat ze in 20 jaar nog niet hebben kunnen oplossen. Dus ik heb weinig hoop dat het nog opgelost gaat worden. Dus volgens mij moeten we niet meer documenten heen en weer gaan sturen. Ja, dat weet ik niet. Kijk, luister, we zitten allemaal in opmaakprogramma's en toestanden. Natuurlijk is het leuk om Open Office en weet ik veel wat. Of hoe heet het? LibreOffice. LibreOffice en dat soort dingen te gebruiken. Maar ik zit toch nog... Ik denk ook niet meer LibreOffice. Volgens mij ligt de toekomst daar ook niet meer. De toekomst die ligt gewoon interactief of collaboratief met elkaar werken op hetzelfde document. En dat document staat op je Google Drive of op je OneDrive. En op die manier werk je samen. Het heen en weer sturen van documenten is niet meer van deze tijd. Mm-hmm. Ja, en ik denk ook dat Microsoft uiteindelijk gewoon weg. Ja, het klinkt allemaal aardig, maar toch, ik ben dan met een aantal mensen een boek aan het schrijven. En uiteindelijk zeggen ze, voor de laatste foutcorrectie willen we papier hebben. Want we kunnen niet 280 pagina's, het overzicht houden, terugbladeren, dat soort dingen wat je dus met papier nog kunt doen. Een kruis zetten en zeggen, het moet daarheen. In theorie kan het, in de praktijk. Vandaag de dag nog niet. En dan moet het ook nog naar de drukker die de juiste fonds moet hebben en dat soort dingen. Dat gaat ook wel eens fout. Maar aan de andere kant, we hadden het heel even over GitHub. Ja? Programmeurs zijn er alweer van, die gaan niet samen in één document zitten programmeren. Dat is iets wat al gepasseerd is, zal ik maar zeggen. Dus we gaan allemaal lokaal. Maar dus we zitten hier, ik zat gisteren met iemand en dat doe ik dan in Skype. En dan ga ik naar dat ik zijn werkblad zit te doen. En dan zitten we te praten over over het ontwerp van dat ding. Ja? Dat zijn files van 56 gigabyte. Ja? Ja? Nee, sorry, 56 megabyte. Mm-hmm. 56 megabyte. Maar te groot om even heen en weer te schuiven. Ja? Dus ik kijk mee en we werken samen aan dat ding. En dan toch wil ik uiteindelijk, ja, het moet naar de drukker toe, het moet in een HRS en dat werkt allemaal niet zo snel. Dus ja, we gaan er wel naartoe en we gebruiken die nieuwe middelen, maar uiteindelijk moet ik toch even naar de microdrukker om een uitdrukking te maken. Mm-hmm. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat misschien met generaties ook wel wisselt. De jeugd van tegenwoordig die denkt niet zo snel, laat ik het eens gaan printen, denk ik. Dus dat zal misschien wel gaan wijzigen. Maar of de cloud, zoals Victor hem zegt, of dat het toch een soort Git wordt. Waar we straks allemaal, wat we allemaal begrijpen. Want Git begrijpen is eigenlijk gewoon ook even een leerproces. Dus als je als tekstschrijver nu denkt, laat ik mijn boek schrijven met behulp van Git. Dan denk ik dat je wel heel erg in de toekomst bent als schrijver. Maar het zou best kunnen zijn dat de tools verbeteren en dat je dus niet meer zo erg merkt dat je in een Git-achtige omgeving aan het werken bent. Maar ik denk dat een Git is, dat is volgens mij dat is inderdaad ook de volgende stap die de cloud ook moet gaan maken. Mm-hmm. Waarbij eigenlijk dingen op een hele transparante wijze, of je nou tekst schrijft of dat je nou code schrijft, in elkaar kan schuiven, zonder en in ieder geval gaat voorkomen dat het niet mensen tegelijkertijd dingen gaan doen en elkaars werk weer onderuit gaan halen. En dat is precies wat Git in de vingers heeft gekregen. Ja. En ik verwacht ook dat ook de Office 365 en ook Google Works, dat die ook die richting op zullen gaan. Waarbij er ook misschien offline werkt, maar het wel allemaal prachtig mooi in elkaar schuift. Want dat is het probleem wat Luc heeft met het over- en weerzenden van files. Mm-hmm. Of dat nou gemaakt is in de normale Microsoft Office, of het is in LibreOffice. Daar heb je altijd een probleem dat je eigenlijk niet meer echt samenwerkt. Je bent parallel aan elkaar gelijk werk aan het doen. En dat krijg je eigenlijk bijna niet meer in elkaar geschoven. En dat gaat verschrikkelijk veel tijd verloren. Ja. Ik denk dat Git dat zou kunnen oplossen. En dat je dan ook niet die hele documenten heen en weer hoeft te sturen. Alleen maar het verschil. Dus dat... Exact! Maar, ja. Ik weet exact. Niet, alleen voordat gewoon een tekstschrijver Git gaat, denk, laat ik dus Git gebruiken als een van mijn tools om een boek te schrijven. Dat is ver weg, volgens mij. Ik weet niet of het zo ver weg is. Ik denk dat dat allemaal helemaal niet zo lang meer gaat duren. En ik denk dat we het hele model, en in die zin ben ik zelf ook altijd een klein beetje teleurgesteld over LibreOffice, dat die niet die stap maken. Ze hebben nu weer de nieuwe versie. Misschien moeten ze de cloud overslaan en meteen een goede, supergoede Git communicatie implementeren. Nou, wellicht inderdaad, want ik denk dat de laatste versie 4 of is ondertussen alweer 4.1. En dan hebben ze dan net weer wat beter interface gemaakt. En dat kan je net weer wat beter aanpassen. Maar ik vind het, om het een beetje modernistisch te zeggen, ik vind het zo verschrikkelijk 1990s wat daar gebeurt. Ja, ik vind het ook niet heel snel gaan. Maar goed, ik ga mijn energie ook niet in LibreOffice steken. Dus dat is het nadeel van zo'n project. We moeten dan wel mensen hebben die ervoor gaan, zal ik maar zeggen. Ik denk eerlijk gezegd dat LibreOffice een hele andere markt probeert te bedienen dan wat Victor zou willen doen met zijn documenten. En ik denk in dat geval dat hij inderdaad beter af is met het gebruiken van Google Drive of de tools van Microsoft, die ook een mooie online eenvoudige versie hebben van een Word, PowerPoint en Excel. Op die manier hoef je niets te installeren. We kunnen allemaal hetzelfde programma gebruiken. En als je allemaal hetzelfde programma gebruikt, kun je heel makkelijk op een later tijdstip die delen in elkaar schuiven. Het probleem is, als je met verschillende programma's werkt, dan ga je conversieverschillen zien. En dan ben je heel veel tijd kwijt om dat soort kleine schoonheidsfoutjes te verbeteren. Maar wat is volgens jou de markt van LibreOffice? LibreOffice is denk ik meer bedoeld voor kleinschalige projecten. Voor dingen die je in je eentje doet. Voor studenten die een kleine opdracht te schrijven. Mensen die een boek schrijven of iets kleins doen. Ja. Als je nu samen een boek schrijft of met z'n drieën, dan zeg je van, maar dan zit er natuurlijk eentje op Google Drive en eentje op ja, je moet Microsoft. Goede afspraken maken dan. We moeten allemaal in ieder geval op hetzelfde programma zitten. En als het enigszins kan, ook liefst op hetzelfde platform. Ik heb dat al een paar keer aan de zijlijn gezien, maar ik moet zeggen dat niet een succes is. Nou, als je moet gaan samenwerken, dan moet je dus echt gaan uitkijken naar een online oplossing. Mm-hmm. Ja, dus de eindconclusie is, dan moet je allemaal in dezelfde oplossing gaan werken. Maar je zou dus kunnen stellen dat als een document gestandardiseerd is, wat LibreOffice en eigenlijk al die XML documentvormen nu eigenlijk wel redelijk gestandardiseerd is, zou je dus ook kunnen zeggen, met een Git-achtige standaard erboven overheen, zou je dus alles kunnen uitwisselen met alles. Ja, onafhankelijk van het softwareplatform. Microsoft verschillende Office pakketten heeft. Mm-hmm. Ze hebben de Office die je op je desktop installeert, maar je hebt ook de Office 365. Ja, maar in basis gaat het om het document en hoe verschillende versies komen van Office. Ja, maar het gaat in basis om het document en hoe de verschillen tussen die documenten heen en weer gepoord worden. Goed, maar we dwalen af. Ja. Had jij nog, we zijn ook aan het eind van de podcast, maar ik wou toch nog even, omdat ik helemaal niet naar het nieuws heb kunnen kijken, Bart. Was heel weinig nieuws, vond ik althans. Ik heb nog wel even gekeken naar wat de Europese overheid wil doen met de roamingkosten. Daar wordt natuurlijk op dit moment veel over gesteggeld. Mm-hmm. En de ene partij die wil dat helemaal afschaffen. En natuurlijk de telecomboeren, dat is een beetje een melkkoe voor ze, die willen er natuurlijk niet vanaf. Dus er is een tegenvoorstel gekomen met een heel erg afgespakt voorstel. Waar je maximaal 5 MB per dag uit je eigen bundel mag romen. En dat gaan ze er in 2018 nog eens een keer naar kijken. Dus de andere partij weer over de zeik. Mm-hmm. Maar ja, roaming. Ik denk dat dat ook wel eens een beetje zijn langste tijd gehad heeft. Ik weet dat het een hoop geld opbrengt, maar het is een beetje de sms van vroeger. Mm-hmm. Ik vind ook weer geld op. Als we het, ja, tegenwoordig is het allemaal WhatsApp, Telegram, andere applicaties, allemaal internet. Dus voice over IP. Nou, ik denk ook als Europa zien dat het niet netjes is. Toch? Als we in alle staten van Amerika roaming tussen alle staten gaan aanzetten, dan worden er vast een paar mensen afgeschoten. En hier gebeurt alles op z'n 11:30, zal ik maar zeggen. Dus dat zou inderdaad best wel eens een verbeteren kunnen. Ik denk dat het tijd wordt. En dat zal op een andere manier dan weer geld verdiend moeten gaan worden. Mm-hmm. Ja. De markten veranderen. En als je niet meegaat, dan krijg je alleen maar problemen. Dat zie je ook in de entertainmentindustrie, waar ik me altijd heel erg woest over kan maken. Ja, we hebben natuurlijk nu vasthouden. Nieuwe media's, dingen, de Popcorn Time programma's. Ik had hem natuurlijk laatst al aangekondigd. Zo'n Microsoft Wi-Fi stick heb ik eergisteren heb ik die in huis gekregen hier. Oh, heb je hem binnen? Ik heb hem getest. Het is dus niet hetzelfde als een Google Chromecast. Het is meer een stick die je ook in je televisie doet, die gevoed wordt vanuit de televisie via USB. En je kan daar je beeld heen sturen als een tweede monitor. Dus echt als een projector. En je kan in Windows 8.1 heb je nodig of hoger. Daar zit standaard ondersteuning vanuit elke PC. Zit er standaard ondersteuning in voor de dit extra projector, wireless projector. Als je op een of andere manier werkt het dubbel. Ik begrijp niet helemaal nog de techniek, maar het werkt dubbel via je wifi. Dus je wifi is verbonden met je router, maar hij is ook verbonden met je televisie. Dus als je een film aan het streamen bent naar je televisie en je zegt verbreek de verbinding met mijn wifi, dan gaat het beeld gewoon door. Dus de wifi connectie tussen jouw pc en de televisie is apart. En ik snap nog niet helemaal waarom. Ik ben dus eigenlijk op het moment met twee verschillende wifi-netwerken verbonden. En ik begrijp eigenlijk nog niet hoe dat eigenlijk 100% werkt. Maar daar kom ik vast nog wel achter. Ik merkte wel dat als ik Popcorn Time afdraai, dat ik dan haperingen zie via mijn wifi. Omdat ik mogelijk niet genoeg wifi-bandbreedte heb of zo. Of op een andere band moet gaan zitten. Ook dat is dus een nadeel van deze techniek. Want met de Chromecast zie ik dat allemaal niet. Maar dat is meer een bandbreedte kwestie. Dus ja, ik weet niet wat ik van het product moet denken. Het werkt wel vrij simpel. Ik druk gewoon op het Windows start logootje en P, de letter P. En ik krijg de projectie instellingen. En dan kan ik zeggen, nou, doe maar, breid mijn scherm maar uit naar de tv. Doe maar een kopie. Ja, ik denk dat dit nooit echt een succes gaat worden. Althans niet met de huidige wifi instellingen. Mm-hmm. Als je high definition beeld wil gaan sturen, of als er andere dingen bezig zijn op de computer en je moet dat gaan delen, dan trekt hij dat gewoon niet. Nee, ik zag vrij veel haperingen. Of dat moet de AC-standaard of een andere beter afgeschermde en beveiligde standaard zijn. Mm-hmm. Maar met de huidige BGN, nee. Nee, ik weet nog niet ook niet wat ik van het product moet denken. Het is je moet dus wel iets aan je routers gaan doen of zo. Of op een hele andere band gaan wifi gaan doen. Dat kan misschien wel op die hogere frequenties. Ik moet het nog onderzoeken, maar het is wel een onwijs. Kost die stick? Sorry? Wat heeft de stick jou gekost? Oh, geen idee. Als computerbedrijf moet natuurlijk anders onderzocht worden. Dus, ja, dat snap ik wel. Maar ik vraag me af hoe ze het kost. Kijk, als dat een paar partietjes kost. Nou, ik denk dat die in de richting van de 80 euro zit of zo. 70, 80 euro. Oh, uit mijn hoofd gezegd. Geld. Hm? Dat is best nog een hoop geld. Ja. Als hij er al niet gaat trekken, Dan, Nee, ik vind hem niet. Ik vind niet, als ik in de SEC naar kijk, dan heb ik dus meer positieve resultaat met de Chromecast. Op zich zie je dat natuurlijk steeds meer. Hè? Het streamen. Er zijn een hoop bedrijven die erop inspringen. Chromecast was natuurlijk een van de eerdere. Maar je ziet het ook heel veel met de gameconsoles. Die dingen streamen vanaf een sterke bak. En dan naar de televisie. Mm-hmm. Alleen als je daar dan hebt, is een soort ontvangstapparaat. En een apparaat waar je controller op aansluit. Maar de software wordt dan ergens anders gedraaid. Een beetje een thin client idee. Ik heb dit ook. Het is eigenlijk niet meer dan een draadloze streaming naar een tweede scherm. Mm-hmm. Het is wel mooi geïntegreerd, dat moet ik zeggen. Ja, dus je hoeft echt niks te doen als eindgebruiker om dit aan de praat te brengen, zal ik maar zeggen. Klinkt goed, maar het even afwachten. Ik denk dat het nog een beetje in de kinderschoenen staat. Er zijn nog wel wat scherpe randjes die hier en daar afgeveld moeten worden. Ja, als je presentaties wil geven op een grote bedrijfstv of een beamer en je stopt zo'n sticker in. Lichte bandbreedte, maar als je echt HD-tv, HD-media wil gaan streamen, dan... Raar genoeg, een VLC-film die ik geprobeerd heb, ging beter. Dus misschien ligt het ook aan de manier waarop er vanuit de software met videokaart driver gepraat wordt. Afhankelijk daarvan wordt misschien... optimaal met bandbreedte omgesprongen. Ik kon mijn vinger er niet helemaal op leggen. De verschil tussen de twee programma's die het beeld veroorzaakten. Waarom de ene zoveel meer hapert dan de ander, zal ik maar zeggen. In mijn optiek was de kwaliteit van de film in beide gevallen ongeveer gelijk. Ja, het is voor het menselijk oog moeilijk waar te nemen. Ik ben geïnteresseerd in bitrates. Mm-hmm. Nou, we puzzelen in ieder geval verder. Ik ben nog niet overmatig enthousiast dat ik denk, nou, dit is nou een zeer succesvol product. Behalve dat de Chromecast wil ook nog wel eens helemaal geen Netflix meer streamen voordat je hem weer 8 keer een schop hebt gegeven. Omdat er zit natuurlijk software updates in en een operating systeempje. Dat kan allemaal stuk en veel meer storing veroorzaken dan een stick die alleen maar beeld doorgeeft. Dus... Ja, maar nog, je bent afhankelijk van je gebouw, je woning en de hoeveelheid beton en staal. Er zit geen UTP-aansluiting op. Plus de buurt met wifi. Wat ook een beetje jammer is dan, want anders zou je zeggen, nou, we douwen hem in een UTP-aansluiting, dan gaat het vast beter. Dat gaat ook niet. Dus ja, een twijfelachtig product moet ik zeggen vanuit. The jury is out. Ja. Ja. Maar over een ander twijfelachtig product. Hebben jullie al met de Ubuntu telefoon gespeeld? Nee, helemaal niet. Nee? Nee. Helemaal niet? Allebei niet? Nee. Nee. Want dat is ook. Dat is ook een, daar is het ook zo wat onduidelijk ook. Hè? Is het nou wel wat of is het nou niet wat? En het wordt nog eens een keertje op een rare manier verkocht. Maar ik ben zelf nogal ik zou heel graag even zo'n ding in handen hebben om te kijken hoe dat nou eigenlijk werkt. Mm-hmm. Ja, ik weet ook niet zo goed wat ik daarvan van dat soort. We hebben natuurlijk ook zo'n Firefox telefoon operating system. Het lijkt allemaal nog niet erg aan te slaan. En CyanogenMod... Zijn zij al klaar, die telefoons en de software? Is dat al... Ubuntu. Final release? Ja, van Ubuntu. Dat is op de markt gebracht. Ja, wel, dat is op de markt gebracht. Echt stabiele software? Nou ja, dat ik lees verschillende berichten, eigenlijk zeer tegenstrijdige berichten. Vanochtend stond er op Oh My God Ubuntu op de blog stond een overzicht van wat de pers ervan had gezegd. En dat waren behoorlijk tegenstrijdige berichten. De een die vond het geweldig. Er wordt veel geklaagd over de hardware die misschien wat aan de magere kant is. Maar ja, het ding kost ook maar €169. Dus daar kun je denk ik niet al te veel voor verwachten. verwachten. Aan de andere kant, dat zegt de ene recensent, die zegt van ja, de hardware is aan de lage kant, daardoor is de performance niet goed. Tegelijkertijd zie je aan andere mensen die zeggen van ja, het is moeilijk te gebruiken, maar als je één keer weet hoe je het moet doen, dan is het geweldig. Dus je ziet veel tegenstrijdige berichten. En het is nog iets anders wat natuurlijk heel, wat naar mijn idee nogal wat vreemd is, is de verkoopwijze. En dat wordt verkocht via flash sales, waarbij je heel kort even kunt inschrijven en dan wordt er een beperkt aantal van die telefoons op de markt gebracht. En die krijg je dan vervolgens toegestuurd, maar je kan niet naar een winkel gaan. En dat maakt ook dat het heel moeilijk is om er eentje in handen te krijgen. Nou, en ik dacht dat er misschien bij jullie, naar de hardcore IT'ers, dat jullie al zo'n ding in de handen zouden hebben gehad. Om toch te kijken wat daar nou eigenlijk mee aan de hand is. Want het is natuurlijk een heel, ik vind het een heel, het zou een heel mooi nieuw product kunnen zijn naast Android en de Apple Phone en de Windows Phone. Mm-hmm. Dus het is natuurlijk toch het ultieme van het Ubuntu-project. Ja, ik weet niet. Bij mezelf denk je dat het ooit wat gaat worden hier in het Westen. Want wat je zegt, jij denkt van niet? Lichte hardware en mensen willen hier toch liever wat meer geld uitgeven en een echte telefoon hebben. Ik heb ook niet het gevoel dat er nu echt nog een hele, na de CyanogenMod testen van iedereen en allerlei crashes met de Firefox operating systems op telefoon, dat er zo'n drive is vanuit onze IT-mannen om het volgende crashende operating system te gaan uittesten. Of zo. Ik had niet het idee dat het een probleem was. Het schijnt behoorlijk stabiel te zijn. Ja, maar ik bedoel, de trend, het gevoel is er niet zo, niet zo dat ik denk, nou, dat gaan we nu allemaal weer meteen om uittesten of zo. Een soort. Maar zijn we dan helemaal klaar met iOS en Android? Nou, ik weet het niet. Ik zou nog wel telefoon met, ik bedoel, een horloge met een simkaart ga ik binnenkort denk ik wel uittesten of dat een beetje werkt als interface. En of je daar dan normaal mee kan, door het leven kan, zou ik maar zeggen. Daar zie ik wel wat in. Voor allerlei beroepsgroepen is een telefoon in je hand dragen of in je verpleegstersuniform of zo niet echt het ding. Dus een horloge als telefoon, daar zie ik nog wel wat innovatieve interfaces en spannende dingen. Maar ik heb het idee dat, omdat alles via de browser gaat, in mijn optiek niet meer is het, wat is er nu eigenlijk, en WhatsApp of whatever toch wel werkt. Wat is er spannend aan operating system A of operating system B? Nou, ik vind in ieder geval, wat ik in ieder geval heel mooi vind, en dat ik ben zelf een gebruiker van een Windows Phone, is dat je gewoon dat het zo naadloos op elkaar aansluit. En dat zou natuurlijk ook, dat is ook een van de dingen die heel goed mogelijk is met een Ubuntu Phone. Mm-hmm. En dat is een van de problemen, vind ik, met Android en ook met iOS. Dat dat naadloos over alle platformen heen, dat gewoon toch niet goed gerealiseerd is. Mm-hmm. Maar ook in de open source wereld van de Ubuntu zijn de release van software zo snel dat er allerlei, als je nu een naadloos werkend systeem hebt, dat je dan mogelijk alsnog weer in de toekomst tegen niet compatible shit aanloopt, omdat allerlei dingen weer veel sneller gaan dan jouw device in je zak, zal ik maar zeggen. Ja. Nou ja, goed, daar is de jury dus ook nog op uit, zo gezegd. Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd naar de eerste Ubuntu phone die ik in handen kan krijgen. Oké, nou, misschien heeft daar erin aangeschaft, maar die is nu net, die is al even uit de box gevallen. Dus ik zal eens informeren, want onze gadgetman die moet dat toch eigenlijk hebben. Ik heb het niet gehoord. Nou, ik ben benieuwd. Inderdaad, laten we daar nog eens even vragen als die er weer is. Ja. Nou, iedereen bedankt voor het luisteren. En dit was podcast 300. Tot volgende week.